पराकृत नवदंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण होता है समय आता है मौका आता है उस अवसर से लाभ नहीं उठाने पर फिर पश्चाताप करना पड़ता है तो अवसर के रहते हुए भी अगर हमारे को चेतावनी मिल जाए कि भाई अब मौका है तो वो बड़ी मदद मिलती है पर मिलती है तभी जब मत लेते हैं केवल कहने सुनने से नहीं चेत करें उसमें तो इस तरह से अभी मानव जीवन का मौका बड़ा सुंदर मिला है और वो भी फिर भारतवर्ष में वो भी वैदिक संस्कृति में सनातन धर्म में वो भी वेद गीता और रामायण को लेकर और वो भी गीता रामायण आदि गीता प्रेस के समय बड़ा सुंदर मौका मिला है सत्संग का कीर्तन का ऐसे अपने उद्धार का बहुत एक अवसर मिला है चेत करके चले तो निमित्त मात्र भवसव्यसाचिन जैसे भगवान ने अर्जुन से कहा तुम निमित्त मात्र बन जाओ मया हताश तुम जाई मारे मेरे कहे तुम्हारे दे निमित्त मात्र बन जाओ निमित्त मात्र बनने के लिए भगवान ने कहा वो साथ में संबोधन दिया है सव्यसाचिन मानो दोनों हाथों से बाण चलाता है ऐसे भी चलता है ऐसे भी और इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी ऊपर नीचे भी ऐसे दोनों हाथों से बाण चलाने वाला तू निमित्त बन जाओ तो निमित्त बनाओ तात्पर्य अपनी शक्ति बचाकर मत रखो अपनी शक्ति से काम हो जाए ये बात है नहीं परंतु अपनी शक्ति बचाकर मत रखो अपना समय मत बचाओ अपनी सामर्थ्य भी मत बचाओ अपनी शक्ति भी मत बचाओ तो ये सब लगाने से तुम पूरे पूरे लग जाओ दोनों हाथों से प्रण चला मतलब तुम सभी अपनी शक्ति अब सामर्थ्य और समय और सामग्री तो समझ ये चारों चीजें लग जाएगी तो काम बढ़ जाएगा तो कहते चारों लगा दी फिर निमित्त मात्र क्या देखो अनंत जन्मों के कर्म है गिनती नहीं है जिनकी कई बार मनुष्य जन्म पाया है और कई बार ऐसे ऐसे अनर्थ किए हैं और इस जन्म में भी कितने कितने काम किए हैं मनुष्य अपने को याद करे तो कितनी कितनी भूलें की है कितनी कितनी गलतियां की है जान जान करके बड़ी समझदारी से छिप छिप करके कैसे कैसे दोष किए हैं किसी तत्परता से कितनी लगन से तो फिर सबके सब थोड़े से ठीक हो जाए ऐसी बात नहीं है परंतु भगवान की कृपा का सहारा लेकर करो जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन थी, जरा मन से मोक्ष पाने के लिए मेरा आश्रय ले यतन करते हैं, वे ब्रह्म को जान जाते हैं, संपूर्ण अध्यात्म को जान जाते हैं, अखिल कर्म को जान जाते हैं, और अधिदेव अधिभूत अधियज्ञ के सहित भगवान कहते हैं मेरे को ही जान जाते हैं। तो सब बातें बताई तो उसको जान जाते हैं, दो विभाग बताया, अंतेश्वर तेसा दो श्लोक। ये जो पहले प्रतिज्ञा की है सातवां अध्याय आरंभ करते हुए कि मेरे समग्र रूप को जानो, तो ये समग्र रूप है, ये समग्र रूप का वर्णन करते हैं। मैया शक्ति मना पार्थ योगम युजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा अज्ञासी तस्सुनु। जैसे तू समग्र रूप को जान सकेगा वैसे तेरे को बताता हूँ। तो समग्र रूप सातवें अध्याय में कहा है, उसमें कई बातें कहते कहते हैं, मेरी माया बड़ी दुस्तर है, उसको तैरने में बड़ी कठिनता है, परंतु मेरे शरण जादू तर जाते हैं, मन मेरे शरण होते नहीं। चार प्रकार के होने वाले भक्तों का कहा। इसके बाद कहते हैं कि कामेश से ज्ञान कामनाओं के कारण से जिनका ज्ञान अपहृत हो गया, मनुष्य में जो कामना आती है ना, तो कामना आने पर मनुष्य को होश नहीं रहता। नारद जी के भी जब मन में विवाह करने की आई, और बड़े भक्त भगवान के, मामूली बात नहीं है, याद करते ही भगवान आ गए। वे विचार करते हैं कि तपस्या तो इस समय होगी नहीं, जप भी होगा नहीं, क्योंकि विवाह तो हो रहा है अभी, स्वयंवर आ गया, राजा लोग आ गए, तो मेरे तो भगवान के समान कोई हित है नहीं, भगवान को याद किया भगवान प्रकट हो गए। तो कहते हैं महाराज मेरा जैसे हित हो करो सो वैद, जही विद हो ये नाते हित मोरा, करो सो वै की दास में जल्दी कर दी, देरी काम बिगड़ जाएगा फिर। तो भगवान कहते ठीक है, जय विधि हो ये परम हित, नारद सुनो तुम्हार सो मैं कर बन आन कुछ बसन मिशा हमार, तो अभी कर देंगे। तो उनके मन में जब कामना है तो भगवान कैसे साफ बोल रहे हैं, नारद जी कितने बुद्धिमान, नारद जी के काम विचित्र विचित्र है। नारद जी का महाभारत में गुणों का वर्णन आया, उसमें एक आज देखे थे युद्ध करने में बड़े कुशल है, ऐसा आया आश्चर्य प्रश्न देखने नहीं आते, पर गुणों के वर्णन में तो सब बातों में बड़े चतुर, ऐसे नारद जी महाराज। वे भगवान के सामने सुनते भगवान कहते हैं कि वे कुपत मांग होगी वेदन दे सुनऊंगी। जैसे कोई रोगी कुपति मांगता है तो वैद्य नहीं दिया करते हैं, ऐसे ही तुम्हारा परमित करूंगा मैं, अब साफ बयान नहीं होने। अगर तू हित मांगता है परम हित, परम हित तो मृत्यु गई, पर कुपत मांग व्याकुल रोगी, रोग से व्याकुल रोगी कुपत मांगता है पर वैद्य दे वैद्य नहीं देता है, इस तरह हुआ। तो कामना आ जाने के बाद आदमी समझता नहीं, वो कामना में रह जाता है, नारद जी जैसे भी नहीं समझे। भगवान कहने वाले सुनने वाले नारद जी, तो कामना से अपरित ज्ञान आश्रम भाव, तो कामना वो तो मोह मोह, वे तो है माया अपरित ज्ञान आश्रम भाव, वे माया से अपरित ज्ञान, ये कामनाओं के घर से, तो माया से आवृत ज्ञान तो और ही बड़े, देवी देश गुण माया धृत्या, माँ के माया के वश में होने से होश नहीं रहता है, तो वे तो जड़ता के इधर भी चले गए, देवताओं के पास भी नहीं करते, पर कामना से अपनी चेता है तो कुछ होश है, माया पर जैसे नहीं है मूर्धा, परंतु कामनाओं के कारण से है, तो दूसरे देवताओं का पूजन करते हैं, देवताओं को तरह तरह कामना आदि करते हैं। मैं भी तो कामना कर रहे, फिर फल भी मेरा देते है, अंत वाला फल मिलता है। भगवान एक बात से विचित्र कहते हैं कि वो जो मेरे से मांगते हैं वो मैं उनको दे देता हूँ। और जिस जिस देवता में वे अपनी श्रद्धा दृढ़ करना चाहते हैं, मैं उन देवताओं के प्रति ही श्रद्धा दृढ़ कर देता हूँ। इसमें दो बातें हैं, एक तो भगवान की उदारता है कि वो जैसा चाहे वैसा कह देता हूँ, और एक तो बड़ी गजब की बात है कि जिस पर चले उसी को पैक कर देता हूँ। तो महाराज उसको होश कैसे होगा, कोई खाड़े में गिरता हो तो उसे धक्का दे दे उधरी, तो उसे तो है कि आपको चेत कराना चाहिए, देवताओं की भक्ति करो तो मेरी तरफ आ जाओ तो ठीक हो। अंतवत्त फलन देशा तदल अल्प मेरे शाम, उन छोटी बुद्धि वालों को अंत वाला फल मिलता है, और मेरी उपासना करे तो अनंत फल मिलता है। अरे वो फल मैं ही देता हूँ उनको भी, और मेरी उपासना को उसको भी मैं ही देता हूँ। तो राज आप फिर उनमें देवताओं उधरी क्यों लगाते हैं? तो देखो, जो मनुष्य अपनी तरफ लगाना चाहता है तो अच्छे सज्जन पुरुष वो विश्वास नहीं करते, पर भगवान कहते तुम करो मत करो उधर देखो तो मैं उधर लगा देता हूँ। तो भगवान अपने तरफ संप्रदाय में नहीं फंसाते, अपने तरफ भगवान ही चेला नहीं बनाते, भगवान मित्र बनाते हैं, चेला नहीं बनाते। तो अपनी संप्रदाय चलाते हो ऐसी बात नहीं है। तो निष्पक्ष सरलता से जो चाहता है समझे, और भगवान पर रख दे तो भगवान फिर वो ठीक करते हैं। अरे भगवान को ही चाहते हैं तो भगवान के चाहने वालों को तो अर्थात जी को भी भगवान उदार बताया है, मांगने वालों को भी उदार कहता है। इन दरबार दीन को आदर जीत सदा चली आई, तो ऐसी बात है। तो ये भगवान उसी को क्यों करते हैं, ये भगवान साहब अपना स्वभाव प्रकट करते हैं। मैं तुम्हारी दखल नहीं दूंगा, कहते उसमें तो हमारा हित हो जाएगा। तो भगवान की उदारता के कारण से ही तो हम इतने हो गए, जिधर चाहे उधर ही उधर भोगों में उधर लग जाते हैं। अगर भगवान कृपा कर देते कि भाई अपने तरफ ही लगा दे तो मनुष्य का अपना कल्याण हो जाता। पर कल्याण होने में भगवान कहते हैं यद्यदा करती शेष तत्व देवे तो रोजाना, अगर मैं लगाने लगू तो सब लग रहे हैं। कुछ सीधे मेले होगा न कोई अंकर्म सीधा हूं, मैं अगर कर्म ना करूं और उनको प्रेरणा न करूं तो मैं यद्यदा करती ये आचरण आदर्श आदर्श है वो मैं करता हूं। जब कभी उनको चेत होगा कि भगवान ने कितना कृपा करी, तो दो बात है, एक तो दी हुई स्वतंत्रता को भगवान नहीं लेते, और एक वो मन चाहे जी सामग्री श्रद्धा विश्वास दे देते हैं। तो स्वतंत्रता ले लेंगे हमारे करा लगाई दे तो फिर मनुष्य जन्म का मूल ही नहीं रहेगा। मनुष्य जन्म में भगवान ने स्वतंत्रता दी है, यंग यंग वापी स्मरण भाव चंते गले ब्रम तम तम ये व्यक्ति जैसे स्मरण कर जाता है उसी को ही वो प्राप्त हो जाता है। तो जहां जहां जिससे जिससे जहां तैर और भगवान की उदारता को समझे तो आया है उमा राम स्वभाव जिन जाना ताई भजन तुझ भावना ना यो माँ में उमसुमूरु जानाती पुरुषोत्तम सर्वविद भजतिमाम सर्वभावे न भागवत। तो भगवान की इतनी उदारता, मन अपना पक्षपात नहीं, अपना कोई विचार नहीं, अपने को खींचना है ऐसा स्वार्थ जो दुनिया में स्वार्थ ही स्वार्थ फंसा हुआ, जो कोई हो जाए वो अपनी तरफ खींचते अपनी तरफ, तो भगवान की अपनी तरफ खींचते। भगवान बड़ी विचित्रता से खींचते, उनका खींचने का तरीका विलक्षण है, उसकी वृत्ति को मेरे में लगा दे ऐसा नहीं। जितने एक प्राणी है जितने जीव है उनको ये यथाम प्रपद्य देता हूँ तथे मैं ही भजन करता हूँ, उसको ही मैं लगाता हूँ उदारता से। तो तो मनुष्य जन्म को भगवान ने स्वतंत्रता दी है, वो स्वतंत्रता दी है कल्याण करने के लिए, परंतु ये जगत पाप कर लेता है, अपना पतन कर लेता है। तो भगवान की बात की तरफ ख्याल करे, इतने दयालु है और इतने पक्षपात रहित है, तो भगवान कहते समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय, मेरे को द्वेष का विषय भी नहीं है, प्रेम का विषय भी नहीं है। और ये भजन माम भक्त्या मई थे तेषु चाप्य हम, और भक्ति से मेरा भजन करते हैं तो ये मेरे में उनमें मैं हूँ, तो अपने आप को दे देते भगवान। भगवान सर्वथा समर्थ होते हुए अपने आप दे दे भगवान, पथम पुष्पम फलम तो ये जो कुछ दे मैं अर्पण कर रही खा लेता हूँ, यत करो सी शुभाशु फले रे मोक्ष लेकर मन रही, सब कर्म से तुम मुक्त हो जाए। तो ऐसे दयालु भगवान जबरदस्ती करते नहीं, क्षमता रखते हैं और ऐसे ढंग से काम करते हैं, विचित्र रीति से खींचते हैं। वो क्या है विचित्र रीति, ये जीव कहीं भी जावे, बड़े बड़े देवताओं को प्राप्त हो जाए तो भी भगवान एक बड़ी विचित्र बात करते हैं, कहीं इसको अटकने नहीं देती, कहीं ठहरने नहीं देती। ये कानून है भीतर से कैसी बताई है कि अपने वो छोड़ा ही देगा। एक बात देखते हैं तो जिस जीव ने भगवान से वैद कर लिया विरोध, कहते मैं यूं पकड़ लूंगा तो कह बच्चों तो पकड़ ले मैं छुड़ा दूंगा, किसी जगह भी इसको टिकट नहीं देते, जब तक मेरी प्राप्ति न हो जाए तब तक तू कहीं टिक नहीं सकता। तो ये सामान्य रीति से सबको खींचते हैं भगवान, हमारी चीज छूट जाती है, रोने लग जाते हैं कि हमारा बेटा चला गया, धन चला गया, हमारी स्त्री चली गई, हमारा पति चला गया, बड़े रोते हैं। भगवान को दया देते रोना मिटा दे, भगवान कहते रोने के लिए रोना है, ये रोना असली थोड़ा है, ये तो रोना अधिक करने के लिए, अधिक रोना चाहते हैं। मैं कहते कितना से काम चला लो नकाबी तुम्हारे, तो वो जहां जहां चिपकता है वहां सुधार देता हूँ। कहते संसारिक सुख है, ये सुख भी भगवान रहे नहीं देते, क्यों नहीं रहने देते भगवान, अरे तेरा सुख है नहीं है, ये संस्पर्श जब होगा संबंध जितने सुख है वो सुख तेरे नहीं है। तेरा सुख क्या है कि तुम अपना खुद का सुख तेरा है और मेरे शरण जो मेरा सुख तेरा है, और ये सुख है संसार का। लोग कहते हैं क्या करें, हमारे हमारे मन की बात होती नहीं, हम चाहते हैं वैसा होता नहीं, और होता है चाहना तो वो रहता नहीं, क्या बिन चाह हो जाता है। तो ये भगवान की लीला है, भगवान की ऐसी संसार की रचना है विचित्र ढंग से। जब तक परमात्म तत्व तो वो प्राप्त न हो, ज्ञान प्राप्त न करे, तब तक कहीं भी टिक नहीं सकता। आप ब्रह्म होना लोग पुनरावर्तन हो जाना, सबसे ऊंचा ब्रह्म लोग कसु है, वहां चला जाते वहां से भी पुनरावर्तन फिर आना पड़ेगा। भगवान के असली तो मेरा न तो भाषित सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम पर, मेरे वो परम धाम है। सूर्य चंद्रमा अग्नि जिसको प्रकाशित नहीं करते, और यद गत्वा न निवर्तन्ते जहां जाने पर फिर लौटना नहीं पड़ता, क्योंकि अपनी जगह आ गई, मामे ये अंश केवल मेरा अंश है, ये शुद्ध चेतन अमल सर सुग्रासी। मम ए वर्ष कहने का मतलब कि हम लोग हैं वो अपने माता पिता दोनों का अंश है। भगवान कहते तू मेरा ही अंश है, मेरी प्रकृति के साथ में नहीं है, आगे तू लगा लेता है गलती करके अपना कर लिया, परंतु अंश केवल शुद्ध मेरा अंश है, चेतन अमल सहज सुग्रासी ऐसा तू मेरा अंश है। मन है देवी प्रकृति सारी मन है ऐसे प्रकृति में स्थित इन मन सा इंद्रियों को खींचता है, इनको अपनी मानता है, और ये कितने आगे ये तो प्रकृति में स्थित रहते हैं, अरे प्रकृति का अंश है, तू मेरा अंश है और इनमें स्थित रहता है, तेरे को भी चाहिए कि मेरा अंश है तो मेरे में ही स्थित रहे। मन श्रेष्ठानी प्रकृति स्थानी, तू ममई वंश हो जीव लोग अंश तो मेरे में स्थित नहीं रहता, गलती करता है। तो ये गलती मेरे को सही नहीं है, इस वास्ते तुम्हें टिकने दूंगा नहीं। और जो चाहे देता हूं, जो देता है, इस स्थिति क्या हुआ? अगर तू मेरे में मन लगाएगा तो तेरे दूंगा। यो यो यांग यांग तनु तनु सदेमिच्छति, जो जो भगवत जिस जिस शरीर का जिस जिस देवता के उपासना में लगता है उसके श्रद्धा करता हूँ, तो मेरे में तू लगाएगा मैं श्रद्धा नहीं करूंगा। ये तो समता है मेरी, पर समता होते हुए भी तेरा हित किस बात में है इस बात को मैं जानता हूँ, इस बात से मैं ठीक कर दूंगा। तो मेरे में श्रद्धा दृढ़ करना चाहता तो मैं अपने में श्रद्धा दृढ़ कर देता हूँ। भगवान की ऐसी लीला होती है विचित्र, साधकों के प्रति जो भाव है वो देखने में आता है कि वो चाहते थोड़ी तो चाहना, तो वो चाहना मिटाने के लिए चाहना पूरी कर रहे हैं। ये जो कामना होती है ना भाई, ये कामना जैसी जैसी कामना है वो कामना पूरी होने में पूरी का एक अर्थ है, और के पूरी न हो उसका भी अर्थ एक है। पूरी नहीं होती है वो भी कामना मिटाने के लिए, अरे पूरी करते हैं वो भी कामना मिटाने के लिए, संसार से उपराम करने के लिए भगवान ये परिस्थिति भेजते हैं। तो पूरी कर देने पर भी पूर्ण नहीं होगा तुम कभी, कामना के पूरी होने से तेरा कभी भी उद्धार होगा नहीं। तो कामना क्यों आती है? कभी कामना पूरी कर दी तो निष्काम हो जा। अब देख लिया कामना पूरी करके एक बार दो बार पांच बार दस बार बीस बार पचास बार अपनी कामना पूरी करके तुमने देखा तो कामना मिटी नहीं। तो कामना पूरी करने का तात्पर्य है कि ये ऐसी चीज है जो तू छोड़ दे और पूरी ना हो घबरा जाता है। जब ज्यादा पूरी करने पर जब मानता नहीं है तो फिर पूरी नहीं करते है, तब घबरा जाता है। अरे मेरे राजी होना घबराना ये गलती है तेरी, मेरी तरफ देख। पूरी क्यों कर देते है? जैसे बालक घबरा जाए तो उसको कुछ दे देते है मीठा, इस तरह देता हूँ मैं, और ज्यादा लग जाए तो छुड़ा देता हूँ। तो ये भगवान की चाल है, ऐसी कृपा है। तो इसे मैं फल अंत वाला होगा, साफ करिए अंत मत्तु फलंते शांत दल में शाम, अल्प बुद्धि वालों की अंत वाला फल होता है और मेरी प्राप्ति में अनंत अनंत फल होता है। क्योंकि आप ब्रह्म भुना लोग पुनरावर्तन है, सब पुनरावर्ती है, तो वहाँ लोगों में जाकर मां तुम कैसे ठहर जाओगे? अरे माम पेते तो कौन थे पुनर्जन्म न विद्यते, मेरे तरफ आ जाओ तो फिर बार बार जन्म मरना नहीं पड़ेगा। तो मध्याजी अंत मध्याजी हुआ हूँ, नौ में भी यही कहते हैं मेरा बुद्ध मेरे को प्राप्त होते हैं और इसमें भी मेरी प्राप्ति करते हैं। तो मेरी तरफ जावे तो मैं तेरे को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तो भगवान इसमें अपनी उदारता अपनी समता अपनी विलक्षणता उस चेता के लिए कहते हैं। और नहीं तुम भटकेगा तो उनको जो फल मिलता है वो भी मयेता वो मेरे द्वारा ही मिलता है फल। तुम्हारे को मालूम होता है देवताओं देते हैं, देवता तो अपनी हद में है वो अधिकार फल दे सकते हैं, अरे वो भी मेरी आज्ञा से, अरे मेरा ही विधान किया हुआ। तो तू इतने क्यों जाता है इधर, केवल मेरे साथ ही हो जा। अंतवत तू फलन थे शांत दल मेरे सामा, देवान देव जो जानती मधुभक्ता जानती मैं भाई, देवताओं के पूजन करने वाले देवताओं का लोग जो ब्रह्म लोग तक सहिष्णु है, वे ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा उन देव लोगों तक वे जा सकते हैं, सदा के लिए अक्षय सुख दे नहीं सकते वे। खुद गई ऐसा नहीं है तो तुम्हारे कैसे दे देंगे। तो वे देव लोग जा सकते ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो जो मांगते हो वो थोड़ा थोड़ा दे दिया। बने आखिरी शक्ति देवताओं लोग तक भी दर्श होते, इससे आगे नहीं। और मेरा भजन करे तो मत बलता यानी नाम अभी अपी कह रहा है कि कामना पूरी भी हो जाएगी। जैसे चतुर्विधा भजनते माम तो चार प्रकार के हाथों जिज्ञासु अर्थार्थी, ये तीन सकाम है और ज्ञानी है निष्काम। तो कामना भी पूरी हो जाएगी, मेरी प्राप्ति भी हो जाएगी। ध्रुव जी महाराज राज्य की दिशा से गया, राजा के गोदी में मैं क्यों नहीं बैठूंगा। और माँ ने कह दिया भजन नहीं है क्या, तो भजन करूंगा। तो बात थी मन में राजगद्दी पर पिताजी गोदी में उठने की। अब ये क्या करके फिर भजन में लग गए तो महाराज वो बात मिट गई। ऐसा अंत में प्रसन्न मन नहीं हुए, भगवान दर्शन किया जाओ तुम राजगद्दी पर बैठो, तो राजी नहीं हुए। विभीषण की ऐसी बात, रावण ने कहा तो मम पूर्वशी तपसन से प्रीति सठ मिल जाओ ताहि कहो नीति। मेरे पूर्व में रहता है, तपसी के साथ प्रीति करता है जो मेरा बैरी है। तो विभीषण क्या किया कि तेरा पुर है, तू पूरे राज्य का मालिक है, क्या मेरा तेरा मैं भाई हूँ, मेरे रहते घन भी मेरा नहीं है, वो भी तेरा ही है, तो अब तेरी जमीन पर पैर नहीं रखूंगा, आकाश मार से मेरा। अब ये राज की कामना थी, वहाँ गए तो भगवान ने कहा तो वहाँ महाराज अब वो कुछ प्रथम भाषण आ रही, मेरी भाषण रही थी महाराज, पर आपके दर्शन तो वो तो खत्म हो गई। तो भगवान की तरफ से भगवान की कामना खत्म कर देते हैं। इस कामना के कारण तो जगह जगह भटकता है, कारण गुरु संगोष्य सदस्य योनि जन्म सु, उस कामना के कारण कई योनियों में जाता है। तो सकाम भाव से भी भगवान में लग जाए तो भगवान वो कामना भी मिटा देते, रहने नहीं देंगे, और कामना पूरी भी कर देते। तो विभीषण के मन में कामना रही तो कामना के कारण से उसको राज्य दे दिया। वो स्वामी जी ने महाराज एक बात विचित्र लिख दी है कि आधा द्वंद सरकार है तुलसी भजो निशंक। हमारे ठाकुर जी का दरबार आधा द्वंद है, विषा उपजा कुछ नहीं, खींचे दिनों परम पद रीजे दीनी लंक, रावण पर खींच गए तो परम पद दे दिया और राजी वाली श्रीलंका दे दी। बड़ी चीज कौन सी लंका, बड़ी परम पद तो खींचे नहीं ना परम पद रीजे दी। इसलिए तुम निशंक भजो, भगवान के ऊपर प्रया रखो, वे राश ना तुम रखोगे तो अंत वाला होगा। भगवान के ऊंचे भगत होते हैं प्रेमी, तत्सुखे सुखित होने वाले प्रेमी भगत और बैर रखने वाले भगत एक गति हो जाते हैं। भय से कंस चिंतन करता है, बैठता उठता सोता जाता, नींद ठीक नहीं आती है, सपना बचा है, जिस होता है मार दे मार दे। अरे भाई किसी तरह से मेरे में मन लगा दे, तो मन लगा देने से मेरी प्राप्ति होगी कायदा है। परंतु भय राग से करने वाला भी मैं मुक्ति देता हूँ, प्रेम करने वाला भी मुक्ति देता हूँ, कल्याण करता हूँ, तो दोनों का उद्धार करता हूँ। तो दोनों का उद्धार फर्क है, क्या फर्क है? जैसे कहे कि वैशाख के महीने भी गंगा जी में स्नान करे तो वैशाख के महीने स्नान करने का फल मुक्ति है। महात्म वो महात्म माघ महीने स्नान करने के भी है, पर माघ में स्नान करना बड़ा कठिन होता है और वैशाख में बड़ा आनंद आता है। तब तो रही है गाजी का जल ठंडा है, आनंद आता है। अरे माघ में स्नान कर बड़ा बड़ा कर रखा, खून जम जाता है, हाथों से कपड़ा पहनना मुश्किल हो जाता है, अरे वो ठंडी है। इसी के स्वर्गाश्रम का दोनों पहाड़ों के बीच में होकर के आती है फूंक, बड़ी जोर से ठंडी, बड़ी मुश्किल होती है। महत्व एक, तो इस तरह से प्रेम से भजने वालों का तो है वैसा का स्नान, और बैर और भय से भजन करते हैं उनका महाराज बैर मांग का स्नान काम है, पर फल एक होगा। बातों में प्रगति से वैशाख में नहाओ और चाहे माघ में नहाओ, गंगा जी के नहाने का फल एक होगा। तो इस तरह से भगवान शिव वो करते हैं। कारण क्या, उसका चिंतन विशेष होता है। प्रेमी का चिंतन होता है, बैरी का भी चिंतन होता है, भय से भी द्वेषाचैद्यादिपाल के भय से, कंस के भय से, ऐसे किसी तरह से तस्मात केना उपाय न मन कृष्ण, किसी उपाय से भगवान में लगा दो, आप संबंध में लगा दो, प्यार कर लगा दो, भक्ति करके लगा दो, बैर करके लगा दो, द्वेष करके लगा दो, पैसे लगा दो, अन्य आपकी संस्पर्शा दहत्ये भी पावक, आग को बिना चावे छुओ तो वो तो जलावेगी, और किसी कारण से छुआ जलावेगी। अनजान पने में भी अंगार पड़ा है, ऊपर काई आई हुई है, रात दिखता है देख पैर टिक जाए तो जला देगा। ऐसे भगवान का संबंध किसी तरह से हो जाए तो वो तुम्हारा कल्याण कर ही देंगे। तो भगवान कहते हैं मैं कर सकूं कल्याण सभी, परंतु प्रेम से भजे मई थे ते सुचाते मन में मैं हूं भी मेरे में है। इस बात के भक्तों को उदार अवसर पे मेरे में प्रेम करते हैं वे उदार है, बड़े श्रेष्ठ है, और तो ज्यादातर केवल मेरी तरफ लगते हैं तो मेरे को भी प्राप्त हो जाते हैं। देवान देव ही बदंती मधुरता यांति मानो भी मध्याज यांति मध्याज ने उपमा मनो में यहाँ यांति मध्याज ने उपमा मध भक्ता यांति उपमा। ऐसी बात है, इस बात से भगवान की तरफ मन लगाने से सब काम ठीक होता है। भागवत माया है नहीं अकाम सर्व काम हो मोक्ष काम उदार अधिक तीव्रेण भक्ति योग न ये पुरुषम परम। तीन तरह के पुरुष है, उनको पूछा तुम क्या चाहते हो, कहते हो हम लोग कुछ नहीं चाहते, तो फिर भगवान का भजन करो। कुछ नहीं चाहते तो भगवान का भजन करो और तुम्हारे क्या रहेगा अकाम। दूसरा पूछा तुम्हारे हम तो सब तरह का मना है, लोक की परलोक की निरोगता की महिमा की बढ़ाई की सब तरह की महिमा सब तरह की कामना है, क्या करें कि सब कामना तो भगवान ही पूरी कर सकते हैं, इस बात से भगवान भजन करो। तीसरे पूछे तुम हम तो मुक्ति चाहते हैं कल्याण चाहते हैं, तो सबके लिए भगवान की ये अमृत बूटी जड़ी बूटी ऐसी विलक्षण बूटी है सबके लिए, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार भी तीव्रेण भक्ति योगे ने यजेते पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग से परम भजन करो किसी तरह से, किसी तरह से अनिच्छा से नहीं चाहते और लग जाए भगवान में तो भी भगवान को करण कृपा करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। और भाव से ही वजह उन तक कहेंगे भाव कुभाव अनक आलसो नाम जपत मंगल दिशो, पर सादर सुमिरन जे न करे तो भव बाल जी गोप देवता रहे। भागवत वत्स पदम पदम तो बसे को गाय का भी गोपद बड़ी गाय का पैर होता है बड़ा होता है, वत्स पदम बसे को छोटा होता है। तो ये संसार भवाब्धि बड़ा भारी समुद्र भरने वालों के लिए बसरे के खुर का पानी है, इसलिए भगवान देते। भगवान के शरण होने पर ये बड़ा भारी कितना ही हो भाई भगवान से क्या बड़ा होगा, न त्वत समोस्त भजिगा कुतोजनीय, आपके समान भी कोई नहीं है तो इसे बड़ा कौन समान कैसा कोई भी। ऐसे भगवान कितने ऊंचे होते हुए कैसे समान ऊंचा कोई है ही नहीं, अधिक तो हो गई कैसे। वे भगवान भी भगत के साथ खेलते हैं, हार जाते हैं, जैसे वो है उसे खेलने की भगवान के मन में आती है। इस बार से तो एकाकी नारम से तो मनुष्यों को पैदा किया, तो संसार को पैदा मनुष्यों के लिए, मनुष्यों को किया अपने लिए। भगवान ने मनुष्यों को अपने लिए पैदा किया है, ये भोग भोगने के लिए। भोग तो स्वर्ग में जाते, दुख भोगने नरकों में जाते, और साधारण भोगते मेरी भक्ति के सिवाय। मनुष्य को पैदा किया अपने लिए। अपने क्या? मनुष्य में एक बहुत विचित्रता है। वो विचित्रता है कि ये भगवान को कह सकता है, नाथ आप मेरे हो। स्वर्ग वाले भोगों के अगर नहीं कह सकते, नरकों वाले दुख के अगर नहीं कह सकते, 84 लाख जूनी वाले उन बिचारों में योग्यता नहीं, वो क्या कहे? वो तो परमा में बह हुए अपने पापों का निरंतर फल भोगते रहते हैं, अगर ये नई जोड़ी में जाते रहते। मनुष्य एक ऐसा है, एक स्वतंत्र है, संसार को कह सकता है, भगवान को कह सकता है, नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। ऐसा कहने की शक्ति एक मनुष्य में है। तो मनुष्य में कहने की शक्ति है, इस वजह से भगवान को अपना कह देते। अपना कहने में भगवान राजी बहुत होते। जैसे छोटा बालक माँ की गोदी में बैठा है, कह रहे माँ, माँ तू मेरी माँ है, माँ मेरी माँ है। अब नई बात क्या करी, माँ तो है ही तेरी। पर वो बालक कहता है तो माँ खुश होती है। ऐसे भगवान कहना आप मेरे हो। अन्य भाव कह दे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा तो कोई। तो कलयुग में गोपी भी अभाव हो गया। तो मेरा कहना है ये भगवान को बड़ा प्यारा लगता है। कहते मैंने तेरे को मनुष्य बनाया, अब तू नाशवान को मेरा मेरा क्यों कहता है? तेरी स्वतंत्रता है, चाहे जिसको मेरा कह दे, चाहे जिसकी भक्ति कर ले, चाहे जो कामना कर ले, तो मैं वो दूंगा, पर तो भैया वहां ठहरने नहीं दूंगा। तो फिर इंद्र क्यों भटके, भगवान की तरफ चले? तो सज्जनों ये मौका है, ये बड़ा सुंदर अवसर है, जो भगवान को अपना कहकर भगवान की तरफ चल सकते हैं। और सब लोग चल सकते हैं, सबके सब। सातवां में ये विषय आया है, सबके सब। यहाँ तो चतुर्विधा, वहां अभिषेक शूद्राचार, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र, स्त्रियां और पापियों ने और दुराचारी साथ। आप किसी तरह के ये सात में से किसी के ही अंतर्गत आप हो ही सकते हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विचार में पांचवा स्त्रियां है, और पापी से पापी और पापियों ने, गुरु के पापों से जन्म हुआ अथवा यहाँ पाप करते हैं, उसमें यो जो मेरे अपने ये प्रबंध माँ में ये प्रबंध दे माया तरंत वह माया जो मेरे शरण हो जाते हैं। जो ही तुम अपने विचार की तरफ मत देखो, आपने पाप किया उस तरफ भी मत देखो। रहते ने प्रभु जी से चूक किया कि उनकी तरफ भगवान देखते नहीं। भरत जी ने कहा जन अवगुण प्रभु देखन को मानन कहूं, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, अत्यंत कोमल स्वभाव है, उसे ख्याल ही नहीं करते। ख्याल नहीं करने का अर्थ क्या है कि हमने तो उद्धार करना है, मेरी आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ। तद मद मोह कपट चल नाना, करूं सजते साधु समाना, ये छठ कपट सब मैं देखता नहीं। मेरे तरफ वृद्धि देखते वही देखता हूँ, एक तरफ ही देखता हूँ, तो मेरे को चाहता है उस चाहना में मैं उधर ही देखता हूँ। अगर मेरे अपने अवगुणों की तरफ देखते रहे तो हमारा कल्याण नहीं हुआ। विश्वास संत के प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, अवगुण चित्त न धरो, नहीं रहते। पहले से ही भगवान का स्वभाव है अवगुण की तरफ देखते ही नहीं, ना देखे तो किसी जीव का कल्याण हो नहीं सकता। भगवान का भजन करते हैं, भजन में लगे हुए हैं, साधन के समय में भी कितनी कितनी भूल, कितनी कितनी चूक, कितनी कितनी विरुद्ध बात कर बैठता है। बच्चा कितना उद्यमता कर लेता है, बिच्छू पकड़ता है, सांप को पकड़ता है, कांटे पकड़ता है, काश है, कीला है, पकड़ता है, लिखता है। अगर माँ ख्याल करे इनके करने की तरफ तो किधर जा रहा है, तो देखते ही नहीं अपने बचाते। इस तरह से भगवान बहुत विलक्षण कृपा करते हैं। सज्जनो उमा राम सम हेतु जल उमा ही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, ना गुरु है ना पिता है ना भाई है ना माता है ना मित्र है, भगवान के समान कोई नहीं है। वो एक ही है, अनन्य है, वो सर्वसमर्थ है, परम सुहृद है, स्वतः स्वाभाव जीवों का कल्याण करते हैं। कैसा ही क्यों हो, माँ में ये प्रदर्जनते माया में दाम तरंत थे, माँ ये एक भगवान के शरण मिल जाए। परंतु अभ्यक्तम व्यक्ति माँ पर न मन थे माँ बहुत परम भाव में मामा प्रेम न हम प्रकार समाज। अब ये जहां जहां जाता है वैसे कर देता हूँ और मेरे शरण नहीं आते, मेरे शरण आ जाए तो मैं करो सदा तिलके रखवाली, जिसमें सीधे साधे छोटे होते उनके वो प्यार बहुत करते। मेरे प्रौढ़ तमय सम ज्ञानी तत्व की जीवन मुक्त भगवत प्रेमी वेदक मेरे प्रौढ़ तमय बड़े लड़के भी करे और बालक शीर्ष दास अमानी अमानी दास शीर्ष समय छोटे बच्चे की तरह करो सदा तिनके रखवाली। हर समय निधि करता हूँ जिन बाल ही राखे माता जी मैया जैसे बालक की होती है, बालक की उदनता उश्रंखलता मनमानी चाहे जो कर देना चाहे जो पकड़ लेना चाहे जो चला जाना चाहे जो कर बैठना ख्याल ही नहीं है माता नहीं देगी दूसरा। ऐसे ऐसे भक्तों का मैं पालन करता हूँ सज्जनों उमा राम शत्रु याद रखो इस बात, भगवान के समान अपना कोई नहीं है। उस भगवान जो माम मसमो जाना थी जो जाल लेता है सर सर्वित वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है और सर्वभावी ने माम बजती बस फिर भगवान भी लगेगा। अरे भगवान के स्वभाव नहीं जाना तो कितना ही पढ़ जाए कितना ही ज्ञान हो जाए सर्वित नहीं होता, क्योंकि सर्व बाकी रह जाता है भगवान के आड़े में मत पर धर्म नान्य किंच मत पर धर्म नान्य किंच दशी धर्म कोई है ही नहीं तो वो सर्व सर्व सर्वित हो जाता है, क्यों भगवान सर्वित भगवान है। समग्री भगवान तो हुए अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ सहित अध्यात्म परम कर्म अखिल अध्यात्म ब्रह्म सब मैं ही हूँ तो सभी मैं हूं तो मेरे को जाने तो वो सर्वित हो गया। अब जानना पढ़ना करना कुछ बाकी रहेगा नहीं, नहीं तो करते करते कुछ बाकी रहेगा। तो सज्जनों मौका है अभी, अभी बड़ा सुंदर अवसर आ गया है। जैसे सुखराम दास जी महाराज कहते नर्तन दिनो राम जी सतुओ दिनो ज्ञान है घोड़ा हको अब तो गीता का ज्ञान ए घोड़ा हको अब मैदान खूब सलाह गीता रामायण जैसा ग्रंथ मिल गया बड़े खास भगवान की वाणी और भक्त की वाणी हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे शिव तो भगवान की वाणी गीता जी गोस्वामी महाराज की वाणी रामायण और एक में कह के बताया करके बता दिया ऐसी बात हम लोगों को सामने रखी है तो भगवान की ऐसी कृपा है बड़ा सुंदर अवसर है मौका है। अब चेत करो थोड़ा सा और काम तो करके देख लिया है अब ये भी करके देख लो थोड़ा सा भगवान की तरफ केवल भगवान की तरफ लग कर देखो तो सही फिर आपसे आप काम ठीक होगा। तो अब थोड़ा कीर्तन कर लो सुना दो जय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण त्रयोदशी विक्रम समय 2054 1 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम